بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے اور آخرت کو دار الجزا بنایا ہے. وہ بدلے کی جگہ ہے، یہاں امتحان ہی امتحان ہے. یہاں اچھے حالات بھی امتحان کے لیے ہوتے ہیں. آدمی جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، اور بے قابو ہو جاتا ہے، کسی کی نہیں سنتا سوائے اپنے آپ کی. حالانکہ وہ بھی امتحان ہی ہے، وہ امتحان ہی ہے. نتیجے پر پتا چلے گا کہ اصل کیا ہے. اور جب تکلیف میں آتا ہے تو ایک دم گھبرا جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. وہ بھی حال امتحان کا ہی ہے. دونوں میں سے ایک بھی حال جو ہے وہ اطمینان سے رہنے کا نہیں ہے، چونکہ امتحان اور نتیجہ نکلے گا آخرت میں من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب. ورنہ یہاں تو آدمی زندگی میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ کامیابی کا جشن مناتا ہے، لیکن دوسرے ہی دن ناکامی دیکھتا ہے. دسویں میں آدمی پاس ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا، لیکن ابھی پھر بارہویں گیارہویں کا ایڈمیشن ہو کر آگے ایگزام آ جاتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے، کب پھر کیا کریں گے. بارہویں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب کامیاب ہو گیا، لیکن پھر آگے نیٹ اور ٹیٹ اور ویٹ پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، اس کی تیاری میں شروع ہو جاتا ہے. کسی کو اپنی ذاتی دکان میں جاتی ہے سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا ہوں، لوگوں کو بلاتا ہے، قرآن خوانی کرواتا ہے، جلیبی کھلاتا ہے، لیکن چھ مہینے بعد پتہ چلتا ہے بھائی اس دکان میں تو دو لاکھ کا گھاٹا ہو گیا ہے. کسی کی شادی کی تاریخ آ جاتی ہے تو سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا ہوں، بہت کودتا ہے، بہت ناچتا ہے اور منڈپ بندھواتا ہے، پتہ نہیں کتنے خرافات کرتا ہے. دو مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گھر والی مہکے بیٹھی ہیں، آنے کوئی تیار نہیں شوہر کے گھر، یہ بیچارہ دکھی پڑا ہوا ہے. تو یہ سارے امتحانات ہیں آدمی کے، یہاں کوئی کامیاب نہیں، یہاں کوئی بھی کامیاب نہیں اور کوئی ناکام بھی نہیں. یہ مراحل ہیں امتحان کے. جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس کی کامیابی شروع ہو گئی. خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے، کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی کامیابی کی ابتدا ہو گئی ہے. اور حقیقی کامیابی ہوگی جہاں جس کو اللہ پاک فرما رہے من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اب وہ کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا، وہ حقیقی کامیابی ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حقیقی کامیابی کی طرف بار بار متوجہ کیا, بار بار متوجہ کیا. اور کلام پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کامیابی کی طرف بار بار متوجہ کیا, اور دنیا کی حقیقت کو اللہ نے کھولا, دنیا کی حقیقت کو اللہ پاک نے کھولا تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھاوے اس سے. اور حضور علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت فرمائی, کیونکہ رہنا یہیں پر ہے اور یہ دھوکے باز ہے. ٹرین میں بچہ سفر کرتا ہے, نیا نیا ہوتا ہے, تو ماں باپ وصیت نصیحت کرتے ہیں, بیٹا دیکھنا ٹرین میں چور ہوتے ہیں, لٹیرے ہوتے ہیں, جیب کترے ہوتے ہیں, سنبھل کے رہنا, دروازے پر کھڑے مت رہنا, یہ مت, سفر تو ضروری ہے, اس کو کرنا ہی کرنا ہے. وہ اس لیے سارا نہیں کہتے کہ نہ جاوے, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ سفر بھی کرے, احتیاط سے کرے تاکہ دھوکہ نہ کھا جائے, اس کی جان مال کو نقصان نہ ہو جاوے. تو دنیا میں تو رہنا ہی اللہ نے بھیجا ہے, دنیا میں رہنا ہی رہنا ہے, جب تک زندگی ہے وہاں تک دنیا میں رہنا ہے. اور دنیا کے جو امور ہم سے متعلق ہے, ان سارے امور میں مشغول بھی ہونا ہے, شادی بھی کرنی ہے, کاروبار بھی کرنا ہے, اور اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہنا بھی ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے. لیکن حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے اس کا مالک کسی کو نہیں بنایا. قارون کو بڑی دنیا دی, اس کو استعمال کے لیے دی تھی, مالک نہیں بنا دیا تھا, لیکن وہ دھوکے میں پڑ گیا اور وہ اپنا سمجھ بیٹھا کہ میرا, کہ میں نے اپنے ہنر فن سے کمایا ہے. لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میں نے کمایا ہے. سلیمان علیہ السلام کو بھی بڑی حکومت تھی, ہوا پر, جناتوں پر حکومت تھی, لیکن وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور ابھی اس وقت بھی جتنے دنیا پر ہیں کوئی باقی رہنے والا نہیں, سب کو فنا ہے. تو اس دھوکے سے نکالنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو کھول کھول کے سمجھاوے, بات واضح کرے, کوئی دھوکہ نہ کھا جائے. کلام پاک میں بار بار اس کی حقیقت کو واضح کیا, ام الحیات الدنیا الا متاع الغرور, کہ دنیا کی زندگی جو ہے کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے, سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے, دھوکہ ہی دھوکہ ہے. ہر آدمی چوکن نہ رہے یہاں, اور دھوکے کے گھر میں دھوکہ نہ کھا جائے. اپنے آپ کو سنبھال کے زندگی گزارے, اور اس مقصد والی زندگی کو اور حقیقی زندگی کو جو آخرت ہے اس کو نہ بھولے, اس کو آدمی سامنے رکھے, قدم قدم پر آخرت کو سامنے رکھے, بلکہ آدمی ہر کام اسی آخرت کے لیے کرے, اس لیے کہ وہی کام لگے گا جو آدمی نے آخرت کے لیے اللہ کے لیے کیا ہے, باقی کچھ کام نہیں آئے گا. آنکھیں بند ہوتے ہی سب ختم ہو جائے گا. آدمی اپنے دین کو, اپنے آخرت کو مقدم کرے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور یہ ایمان والے کی شان ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر, آخرت کو مقدم کر کے زندگی گزارے. اس لیے کہ دنیا کو اگر مقدم کیا ہے تو یہ تو چھوٹنے والی ہے, یہ عقل مندی نہیں ہے. آدمی جس چیز کو چھوڑ کے جانے والا ہے اس کی رعایت کے ساتھ جی رہا ہے, یہ عقل مندی نہیں ہے. جہاں جانا ہے, جو کام آنے والا ہے, وہاں کی رعایت کے ساتھ جینا اور وہاں کی تیاریاں کرنا. آدمی ایک سفر کرتا ہے, حج کا, عمرے کا, یا اور کوئی چھوٹا موٹا سفر, تو اس سفر کی تیاری کرتا ہے. دو جوڑے کپڑے رکھ لیتا ہے, ایک دو چادر رکھ لیتا ہے, کچھ ضروری سامان رکھ لیتا ہے, اور سواری کا انتظام کرتا ہے. اپنی ذاتی نہیں ہے, مشترک سواری ہے, ٹرین ہے, بس ہے, تو اس میں سیٹ کرواتا ہے, ریزرویشن لیتا ہے تاکہ سفر آسان ہو جاوے, منزل پر پہنچ جاوے, اور منزل کی ضروریات لے لیتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد یہ کپڑے کام لگیں گے, یہ چادریں کام آئے گی. ایسے ہمارا سفر لمبا ہے, آخرت کے مسافر ہیں ہم. اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, کہ دنیا میں ایسے زندگی گزار دے جیسے کوئی اجنبی آدمی ہوتا ہے, مسافر آدمی ہوتا ہے. مسافر آدمی جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ چاہے گا یا لیٹنے کی جگہ چاہے گا, اس سے زیادہ کا وہ متمنی نہیں ہوتا کہ چلتے چلتے وہ دیکھتا ہے کہیں بیٹھنے کی جگہ میں بیٹھ گئے اور کوئی آیا کہ بھائی صاحب ذرا آگے ہٹو تو ہٹ جاتا ہے, اس کو بھی جگہ دے دیتا ہے. اور رات ہوتی ہے تو اس کو لیٹنے کی جگہ چاہیے, رات ہوئی ہے تو ٹرین میں ہے تو اس کو کتنی جگہ چاہیے, تو ٹرین والے جگہ دیتے ہیں ایک سیٹ, اس پر لیٹ جاتا ہے. شکایت نہیں کرتا وہ کہ یار اتنی چھوٹی سیٹ ہے اس پر میں کیسے لیٹوں گا, سوچتا بھی نہیں ہے بالکل, بلکہ سیدھے مل گئے تو نیچے والی ملی تو ٹھیک ہے ورنہ اوپر جہاں مل گئے وہاں لیٹ جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتا کہ میں مسافر ہوں. صبح اٹھا اور دیکھا کہ بھائی چائے بھائی ہیں کہ نہیں ہے, اسے اگلے اسٹیشن پر ملے گی چائے تو انتظار کر لیتا ہے, حالانکہ گھر میں روزانہ 6 بجے پیتا تھا اور یہاں 7 بج گئے کہ انتظار کر کے وہ سمجھتا ہے میں مسافر ہوں, لڑائی نہیں کرتا کسی سے کہ کیوں چائے نہیں آئی یہاں. 7 بجے والے اسٹیشن پر بھی دیکھا کہ نہیں ہے تو کوئی کہہ رہا کہ اگلا اسٹیشن ہے نا وہ جنکشن ہے وہاں ناشتہ بھی ملے گا آپ کو, تو اس کے انتظار میں رہتا ہے کیونکہ وہ تو مسافر ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اسی طرح جی لو جس طرح وہ جیتا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب, ایک مسافر ہے, عابر سبیل یا رستے چلنے والا آدمی ہے, کہ رستہ چلتے چلتے اس کو سائے کی ضرورت تھی تو کوئی درخت کا سایہ مل گیا ٹھہر گیا اور پھر اب آگے چلا. وہ یہ دنیا ایسی ہی ہے, ہم سے پہلے بہت سے آئے گئے, ابھی ہم ہیں اور ہمارے پیچھے انتظار میں ہیں, آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, آتے رہیں گے جاتے رہیں گے اور اسی طرح قیامت قائم ہو جائے گی. اس لیے عقل مند ہوا ہے کہ جو ماں بعد موت کی تیاری کے ساتھ جی رہا وہاں کا انتظام اچھا سے اچھا کر رہا ہے اپنے ایمان کی سطح سے, اپنے عمل کی سطح سے, اور اللہ نے جو کچھ جان اور مال دیا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی صلاحیتوں سے, اپنے جذبات سے, اپنے ہر انرجی سے آدمی اپنی آخرت کا نفع کر رہا ہے. جیسے تاجر آدمی اپنے سامان کے ٹکڑے ٹکڑے سے تجارت کرتا ہے, سامان کے ٹکڑے ٹکڑے سے تجارت کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی بڑا سامان تھا اس کو کسی کو دیا اس کا پیس بچائے تو یہ پیس بھی بیچنے کا ہے, اور پیس میں سے ٹکڑے ہو کر اب اسکریپ ہو جاتا ہے چھوٹا چھوٹا تو یہ بھی بیچنے کا ہے, اس کے لیے آدمی پیسے بناتا ہے. تو ایسے آدمی اپنی انرجی کے ہر حصے سے اپنی آخرت, اپنے ہر سانس سے آدمی آخرت بناؤ, اپنی ہر حرکت سے آخرت بناؤ, اپنے ہر بول سے آدمی آخرت بناؤ, اپنے مال کی پائی پائی سے آدمی اپنی آخرت بناؤ, کہ 4 آنے ہیں یہ 4 آنے آخرت بنانے میں لگ جاوے. آدمی کی زندگی کا ہر سامان وہ اس کی آخرت بنانے میں معین و مددگار ہو, اور اس کا انتظام کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ سمجھایا اور بتایا ہے کہ آدمی کے سونے سے بھی آخرت بنے گی اور کھانے سے بھی آخرت بنے گی, نکاح کرنے سے بھی آخرت بنتی ہے, ماں باپ کی خدمت کرنے سے بھی آخرت بنتی ہے, بیوی بچوں پر جو آدمی نفقہ خرچ کرتا ہے اس سے بھی آخرت بنتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو لگانے میں آدمی ایک تو اپنی نیت صاف کرے, اپنی نیت اچھی کرے, اور دوسرا ان سارے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع کرے. اگر ان سارے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع ہے اور آدمی کی نیت اچھی ہے تو آدمی کا شادی کرنا بھی آخرت بنا دے گا اس کو, وہ نکاح کر کے اپنی آخرت اچھی کر لے گا, آرام کر کے بھی آدمی ثواب کمائے گا, کھانا کھا کے بھی آدمی اجر لے لے گا, اور دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کر کے ہر ضرورت پر اللہ سے بدلہ لے گا وہ. لیکن اگر نیت صاف نہیں ہے, نیت اچھی نہیں ہے, اور طریقہ حضور والا نہیں ہے, اپنی مرضی والا ہے, یا قوم سماج کے رسم و رواج کے کسی رخ پر آ کر آدمی اپنی ان چیزوں کو حاجتوں کو پورا کر رہا ہے, تو پھر یہ اس کی آخرت بننے کا ذریعہ نہیں بنے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین بہت آسان بتایا ہے, بہت ہی آسان ہے, ہر ایک کے لیے ہر زمانے میں اس پر چلنا آسان ہے, ہر ایک کے لیے آسان ہے. لیکن آدمی خود اس کو مشکل بنا دیتا ہے, آدمی خود ہی اس کو مشکل بناتا ہے, وہ طریقہ بدلنے کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے. کہ اس پر چلنے کا جو طریقہ تھا, معروف طریقہ اور سیدھا طریقہ, حضور والا جو طریقہ تھا اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر آدمی اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ مشکل بن جاتا ہے اور وہ دنیا میں بھی آدمی کے لیے وبال ہو جاتا ہے اور آخرت میں اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں, اپنے دین کو سیکھیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. دین کو سیکھنا سمجھنا ہے, حضور علیہ السلام نے سکھایا سمجھایا اور بتایا لوگوں کو, تو عرب نے قبول کیا اس کو, عجم نے قبول کیا اور غریبوں نے اس کو قبول کیا, مالداروں نے قبول کیا اس کو, اور پھر بعد میں جا کر بادشاہوں نے قبول کیا اس کو, پسند کیا لوگوں نے کیونکہ انہوں نے سنا اور اس کو سیکھا سمجھا اور پھر اپنی عملی زندگی اس دین پر گزاری, اپنی ساری چاہتوں کو قربان کر دیا اور دین کے تابع رہ کر زندگی گزاری. ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ کے بہت بڑے عالم تھے, مالدار بھی تھے اور چودھری بھی تھے, مکے کے ذمہ دار تھے جاہلیت میں بھی. حضور علیہ السلام سے دین کو سیکھا سمجھا اور پھر قبول کیا, اسلام قبول کیا. اب اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر زبردست حالات آئے, اور آدمی پر سب سے بڑا حال یہ ہوتا ہے اگر وہ کسی جگہ کا پڑا ہے دنیاوی اعتبار سے اور اس کی حیثیت ختم ہو جائے, دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا ہو, کوئی کرسی پر ہے کوئی عہدے پر ہے, اس کا عہدہ جاتا ہے تو کیا حال بنتا ہے, اس ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے, وہ سب سے بڑا حال ہوتا ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ مکے کے چودھری ہیں, بڑے ہیں, اسلام قبول کیا ایک دم سے زیرو ہو گئے, ساری حیثیت ختم ہو گئی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ مکے والوں نے وہ بہت پیٹا حضرت ابوبکر کو, مارا بے ہوش ہو گئے اتنا مارا, لیکن سیکھا سمجھا تھا اسلام کو تو چھوڑا نہیں, جمے رہے اپنے دین پر. ایسے اور صحابہ جو ہے نا, صحابہ وہ ہم سب سے افضل تو ہیں ہی, ہم سب سے زیادہ عقل مند بھی تھے. ہاں ایسی بات نہیں ہے, ابھی ذرا سی عقل اللہ کسی کو دے دیں تو ٹھیک ہے, وہ تو صحابہ ان کا زمانہ اصل میں تھا, ہمارے زمانے کی نوعیت الگ ہے, اس لیے وہ ان کے لیے ٹھیک تھا. چھوٹی سی عقل جب اللہ دیتا ہے تو پھر آدمی اپنی عقل کی ترازو میں اسلام کو تولتا ہے, عقل کی ترازو میں قرآن کو تولتا ہے, اور عقل کی ترازو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو. اتباع کرنے کا نام دین ہے, ترازو میں تولنے کا نام نہیں ہے, دین تو اتباع کا نام ہے, دین اتباع کا نام ہے. رسولوں کو اتباع کا حکم دیا اور رسولوں کے بعد رسولوں کی امتوں کو رسولوں کی اتباع کا حکم دیا گیا, اس امت کو حضور علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا, دین تولنے کا نہیں ہے. ہاں جیسے ہم نے اللہ کو بن دیکھے مانا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس پر ایمان لائے ہیں, حضور علیہ السلام کو بن دیکھے ہم نے مانا ہے کہ آپ کو دیکھا نہیں ہے لیکن آپ کی رسالت پر ایمان لائے ہیں کہ آپ سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ہیں, خاتم الانبیاء ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کے نبی ہیں, ہم نے آپ کو مانا ہے, ایسے دین کو بھی مان لینا ہے, دین کو مان لینا ہے, اس کو تولنا نہیں ہے بلکہ اتباع کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو تابع کرنے کی کوشش کریں, اسی کا نام مسلمان ہے جو اپنا سر تسلیم کر دیں, اپنا سر جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے, اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے ہم اسی کو کریں گے. اور حضور کا طریقہ یہ ہے, اب ہم دائیں بائیں کچھ نہیں جانتے ہیں, ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے, ہم بس اسی کو جانتے ہیں اور کوئی چیز نہیں جانتے, ہم حضور کے طریقے کو جانتے ہیں. آپ کا جو طریقہ ہے ہمیں یہ یقین ہے کہ اسی میں خیر ہے اور اسی میں برکت ہے, اسی میں عزت ہے, اسی میں راحت ہے, اور آپ کے طریقے کے خلاف ہوگا تو پھر اس میں نہ خیر ہوگی, نہ برکت ہوگی, نہ راحت ہوگی اور نہ اس سے عزت حاصل ہوگی, بلکہ دنیا بھر کے تمام فتنوں کا اور دنیا کی ذلت کا سامان ہوگا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا سب سے بڑا کمال یہی تھا، ان کی خوبی یہی تھی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اور اتباع کا حکم دیا ہے. حضور علیہ السلام سے کہا گیا فتبع ما اوحی الیک، کہ آپ پر جو وحی اتاری جا رہی ہے، جو نازل کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن، آپ اس قرآن کا اتباع کریں. اور امتوں کو اتباع کا حکم دیا گیا، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا، اور آپ کو اسوہ حسنہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، زندگی کے تمام شعبوں میں قابل اتباع کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان کا اتباع کریں. لیکن اتباع کب ہوگا؟ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوں گے کہ آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، آپ کا کتنا بڑا درجہ ہے، اور آپ کتنے بڑے آئیڈیل ہیں، کتنے بڑے آئیڈیل ہیں. آپ کی محبت دل میں ہوگی. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے. ان المحب لمن يحب مطيعو، کہ آدمی اپنے جس کے مجلس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. ایسے حضور علیہ السلام کی اتباع اسی وقت آسان ہوگی جب آپ سے محبت ہوگی، آپ سے تعلق ہوگا، آپ کو ہم جانتے ہوں گے کہ آپ کا مقام کتنا بڑا ہے، آپ کا درجہ کتنا بڑا ہے. آپ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے آپ سردار ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اور آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ کے طریقے میں سراسر رحمت ہے، سراسر رحمت. جو بھی اس کو اختیار کرے گا اس رحمت والے طریقے کو، وہ رحمت کے سائے میں آ جائے گا. یہ طریقہ رحمت والا اختیار کر لیا ہے، یہ رحمت کے سائے میں آ جائے گا. اور زندگی کے جس شعبے میں آپ کا طریقہ داخل ہوگا اس شعبے میں رحمت آئے گی. اس وقت جو دنیا بھر میں فساد پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے ان شعبوں سے حضور والا طریقہ نکلا ہوا ہے. اس لیے کوئی بھی علاج کارگر نہیں ہوگا، یہ آسمانی فیصلہ ہے. ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے یہاں قابل قبول دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. جتنے اور طریقے ایجاد کیے جائیں گے سب فیل ہوں گے. زندگی کے ان شعبوں کو پروان چڑھانے کے لیے، چاہے وہ معاملات ہو، معاشرت ہو، یا سیاسیات ہو، معاشیات ہو، یا دیگر جتنے سارے شعبے ہیں جس میں لوگ بڑی عقل لگا رہے، دماغ کھپا رہے ہیں، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے پڑھے لکھے اس پر دماغ کھپا رہے ہیں کہ معیشت کو قابو میں کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور معاشی نظام کو قابو کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور سیاسیات کو قابو کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور امن عالم کا کیا طریقہ ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو جاوے، سلامتی قائم ہو جاوے، اور حقوق انسانی کی ادائیگی کے لیے لوگ بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے دفتر جمع ہو رہے ہیں اس کے لیے، اور صدیوں سے لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ صفر ہے، نتیجہ زیرو. آج کوئی ریسرچ پیش کر دیا کہ بھائی یہ طریقہ ہے، اس سے اگر اس کو اختیار کیا جائے گا تو لوگوں کی حالت اچھی ہو جائے گی اور تجارت ترقی کر جائے گی، 10 سال بعد دیکھا تو جہاں تھا وہاں سے بھی نیچے آئے. پھر کوئی آتا ہے کہ وہ طریقہ غلط تھا، اصل طریقہ یہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا میں اندھیرا تھا، جاہلیت تھی اور اندھیرا تھا، نظام نہیں تھا، حکومتیں قائم تھے روم اور فارس کی، اور ادھر یہاں جزیرۃ العرب میں کوئی باقاعدہ مستحکم حکومت تھی، اور انسانیت جو تھی بہت نیچے گری ہوئی. اس وقت کے جو مظالم اور اس وقت کے جو حالات جاہلیت کے ادوار کے، آج بھی ہیں ایسے حالات جہاں جہاں وہ جاہلیتیں ہیں، لیکن اس ماحول میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک طریقہ لے کر آئے، ایک طریقہ لے کر آئے. یہ بہت تھوڑی مدت میں، صرف 23 سالہ عرصہ ہے آپ کا، پوری نبوت کا زمانہ آپ کا، کل عمر آپ کی 63 سال کی ہوئی، اور آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت کی یہ ذمہ داری دی گئی. وہاں سے پھر 53 سال تک یعنی تقریباً 13 سال آپ مکے میں رہے اور پھر 10 سال آپ کے آخری عمر کے مدینہ منورہ میں گزرے ہیں. تو یہ اتنے عرصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے تمام شعبوں کی اصلاح فرمائی. لوگوں کے دلوں میں عقائد غلط گھڑے بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے بتوں کی لوگ عبادت کرتے تھے, اللہ کو بھولے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دے کر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا, اور صرف اللہ کی طرف متوجہ نہیں کیا بلکہ اللہ کی شان بتائی کہ اللہ کون ہے, اللہ کی صفتوں سے اللہ سے واقف کرایا کہ اللہ بہت بڑا ہے, وہی پوری کائنات کا مالک ہے, اسی نے سب کو بنایا ہے, اور اللہ کی عظمت بتائی کہ وہ بہت بڑا ہے, عظیم الشان ہے, وہی پیدا کرنے والا, کھلانے والا, پلانے والا, مارنے والا, چلانے والا ہے, وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے, اور وہ بڑا مہربان ہے. جیسے دنیا میں بڑے ہوتے ہیں تو ان کی حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق ان کے دبدبے ہوتے ہیں, ان کے دبدبے ہوتے ہیں. اللہ کی یہ شان بیان فرمائی کہ وہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر, مہربانی اس کا بڑا وصف ہے, مہربان ہے, رحمان و رحیم ہے, وہ اپنی بندوں کو بندوں کا حاجت روا ہے, حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ایک اللہ ہے جس نے بنایا اور پیدا کیا ہے اور لوگوں کو بلایا اس اللہ کی طرف. دل کے اندر جتنے فاسد عقائد اور یقین جمے ہوئے تھے اس کو ختم کر کے خالص اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ کا تعارف کروایا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں تمہارے ساتھ خیرخواہی کروں, تم کو سیدھے راستے کی تعلیم دوں. لوگوں کو متوجہ کیا اللہ کی طرف اور اس کے خاطر بڑی مشقتیں آپ کو اٹھانی پڑی. ہاں, اسلام کے خاطر, دین کے خاطر خود آپ علیہ السلام نے مشقتیں برداشت کی, ہر لائن سے آپ کو اذیتیں دی گئی, جس کو ہم بارہا سنتے ہیں کہ مکہ کے 13 سالہ جو آپ کا دور ہے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست اذیتیں پہنچائی, جسمانی تکلیفیں بھی دی گئی آپ کو اور آپ کو روحانی اعتبار سے بھی تکلیف دی گئی, دل کے اعتبار سے آپ کو تکلیفیں دی گئی کہ آپ کو نعوذ باللہ پاگل کہاں, مجنون کہاں, دیوانہ کہاں, شاعر کہاں, جادوگر کہاں, اور پتہ نہیں کیسے کیسے الزام آپ پر لگائے. آپ کے اس صحیح بات کو انہوں نے کہا کہ غلط بات کہہ رہا ہے, اور صحیح دین کو انہوں نے کہا کہ یہ پھر گیا اپنے مذہب سے, نعوذ باللہ من ذلک, کہ یہ اپنے مذہب سے اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا ہے, اور آپ پر الزام لگے ایسے. اور جو لوگوں نے پھر آپ کا اتباع کیا تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے درمیان میں پھوٹ ڈال دی کہ سگے باپ کو بیٹوں سے جدا کر دیا, بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا, خاندان والوں سے کاٹ دیا, اور یہ ہمارے باپ دادا کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. ایسی باتیں آپ پر کہی گئی لیکن آپ نے اس کا اثر نہیں لیا, اس لیے کہ آپ کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ کو جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور لوگوں کو دین سمجھانا ہے. اس لیے کہ جب غلط چیزیں ماحول میں پنپ جاتی ہیں اور اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ اس غلط کو ہی ترجیح دیتے ہیں صحیح کے مقابلے میں, تو پھر جو صحیح بات کہے گا وہ غلط لگے گا. جیسے بچہ آوارگی میں پڑ گیا ہے, آوارگی اس کو کرنی ہے, گھومنا پھرنا ہے, کھیلنا کودنا ہے, تو اس کی ماں بھی سمجھاتی ہے تو اس کو اچھی نہیں لگتی, جس ماں کا دودھ پیا ہے اب وہ ماں بھی اچھی نہیں لگتی اس کو, کیونکہ وہ آوارگی اس کے دل میں رچ بس گئی ہے, اس کی محبت دل میں ہو گئی ہے. تو آدمی ماں کو چھوڑ دے گا, باپ سمجھائے گا تو باپ کو چھوڑ دے گا, دوست سمجھائیں گے تو دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے. ایسے ہی زندگی میں جو غلط چیزیں چل پڑتی ہیں دین کے خلاف, سنت کے خلاف, شریعت کے خلاف, وہ باتیں جب اندر آ جاتی ہیں دل میں تو پھر سمجھانے والے اچھے نہیں لگتے ہیں, چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی. وہاں وہی تھا کہ حضور علیہ السلام اتنے بڑے ہیں لیکن ان کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں, وہ اذیتیں دے رہے ہیں آپ کو, تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, لیکن آپ علیہ السلام اپنے کام پر جمے ہوئے صبر کے ساتھ, اور آپ کو حکم دیا اسی طرح کا, فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, کہ آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے جلیل القدر انبیاء نے صبر کیا ہے. آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے واقعات بیان ہوئے کلام پاک میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, اور حضرت نوح علیہ السلام, اور حضرت زکریہ علیہ السلام, اور یحییٰ علیہ السلام, اور ادریس علیہ السلام, اور اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک انبیاء کے واقعات بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صبر کریں, یہ ایسے قیامت تک سب کے لیے ہیں. یہ پھر آنے والے حالات ہیں, مصیبتیں ہیں, تکلیفیں ہیں, اذیتیں ہیں, اور سب سے زیادہ اذیتیں اپنوں کی طرف سے آئے گی, اپنوں کی طرف سے آئے گی جو قریب ہوں گے سب سے زیادہ. تو اس پر صبر کرتے رہیں, ان اذیتوں کا جواب اور بدلہ اذیتوں سے نہیں دیا جائے گا بلکہ اس میں صبر کریں گے, اپنے دین پر جمے رہیں گے کہ اپنا دین خراب نہ ہو. بھائی سامنے والا پرانی گاڑی لا کر ہماری نئی گاڑی کو ٹکر لگا گیا اور تھوڑا سا ہمارا نقصان ہو گیا, تو کیا اب ہم بدلے میں نئی گاڑی سے ٹکر ماریں گے اس کو؟ بولو نا بھائی. ارے بھائی کوئی آدمی پرانی گاڑی جیپ لے کر آیا اور ہماری نئی فور ویلر تھی کوئی, اس کو آ کر اس نے ٹکر ماری اور تھوڑا سا نقصان ہو گیا, ہم غصے میں آ گئے, تو ہم اسٹارٹ کر کے اپنی نئی گاڑی سے اس کو ٹکر ماریں گے؟ بولو نا بھائی. لیکن ہم لوگ تو ایسا ہی کرتے ہیں, کسی نے گالی دی ہے بھائی اس کو تو زبانی خراب ہے بےچارے کی, ہم اپنی کیوں خراب کریں؟ کسی نے ہماری غیبت کی ہے بھائی اس کا برا خیال ہے, ہم کیوں اس کی غیبت کریں؟ کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے تو اس کا برا خیال ہے, برائی کا بدلہ برائی سے تھوڑا ہوتا ہے. جیسے آدمی گاڑی کی حفاظت کرتا ہے تو گاڑی سے زیادہ قیمتی ہماری ذات ہے, اس گاڑی سے زیادہ قیمتی ہمارا دین ہے, اس گاڑی سے زیادہ قیمتی ہمارے اخلاق ہیں, کہ اس نے تو بد اخلاقی کی. بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی, آپ نے یہ تعلیم دی, تو مکہ والوں کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیا بلکہ علم الہی سے ان کا جواب دیا اور اپنے اخلاق سے جواب دیا. اللہ پاک نے جو علم اتارا وہ سنایا اور اپنے اخلاق بتائے, ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, ان کو گالی گلوچ, ان کی طرف سے گالیاں آئیں, یہاں سے دعائیں گئیں, ان کی ہدایت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ان کی ہدایت کی دعا مانگی, یہاں تک کہ مشہور واقعہ ہے کہ جنگ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شدید زخمی ہوئے, آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی, اور یہاں تک کہ ایسی خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام شہید ہو چکے, حالانکہ وہ بے ہوشی, آپ پر ایک پتھر پڑا دور سے جو آپ کے سر پر ایک لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی اس پر گرا, تو اس کی جو کڑیاں تھی وہ آپ کو لگی, اس کا خون نکلا, آپ کے ذات مبارک شہید ہو گئے. آپ گر گئے, پیچھے گڑا تھا اس کا جو کنارا تھا وہ آپ کی گردن پر لگا, اس سے بے ہوشی ہو گئی, صحابہ آپ کو اٹھا کر ایک جگہ لے گئے, اتنا سخت حال آ گیا, ایک دم سے سب پریشان ہو گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ قریش کے خلاف آپ دعا کر دو, تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, تو آباد آزاد کہتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے بس حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں, آپ دعا کریں گے اور اس حالت میں دعا کریں گے تو قریش ہلاک ہو جائیں گے. لیکن آپ علیہ السلام نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون, کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, وہ جانتے نہیں. کہ ان کی اس جہالت کا مقابلہ آپ نے جہالت سے نہیں دیا, آپ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کیا جو آپ کے سینے میں تھی اپنی امت کے خاطر, کہ اصل وہ ہمدردی ہے. بچہ چاہے کتنا ہی ماں کو پریشان کرے, کتنا ہی پریشان کرے, لیکن اس کے دل میں ہمیشہ بیٹے کی ہمدردی ہوگی. ایسے نبیوں کے دلوں میں امت کی ہمدردی ہوتی, اس ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعا مانگی کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, وہ جانتے نہیں. اور سمجھاتے رہے, آپ سمجھاتے رہے, بات کرتے رہے, تدبیر کرتے رہے, کوشش کرتے رہے, تو پھر اللہ پاک نے وہ بات ایک دن ایسا آیا کہ سب کو سمجھا دے اور مکہ فتح ہو گیا, مکہ کے گھر گھر میں اسلام داخل ہو گیا. جہاں آپ کا ٹھہرنا مشکل تھا, جہاں آپ کا بات کرنا مشکل تھا, آپ کو جہاں سے ہجرت کر کے جانا پڑا تھا, لیکن آپ نے اپنی بات, اپنی کوشش جاری رکھی اور اپنی بات کرتے رہے, کہتے رہے, سمجھاتے رہے. تو پھر تھوڑی سی مدت میں دنیا میں ایک بڑا انقلاب آیا اور وہ دین عرب سے عجم میں منتقل ہوا اور افریقہ اور امریکہ اور سندھ اور چائنا تک اسلام پہنچا. یہ آپ کے اخلاق سے پہنچا ہے. آپ کی جد و جہد, آپ کی محنت, آپ کی کوشش کا وہ حسن اسلوب تھا جس سے لوگوں کو سمجھائش کا طریقہ اختیار کیا گیا اور لوگوں کے پاس بھیجا گیا. خدا علیہ السلام جہاں تک گئے گئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو بھیجا دنیا میں, اور یہی بنیاد ہوتی تھی کہ لوگوں کو جا کر بات کریں, لوگوں کو سمجھاویں, دعوت دیں, اسلام کے صحیح طریقے کی طرف بلاویں. جو امانت آج ہمارے پاس, اور اسی کی ضرورت ہے اس وقت بھی, اس وقت اسی کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو اس کے تمام محاسن و خوبیوں کے ساتھ پیش کریں گے. اس کے عمل اصل تو اس کے عمل سے ہیں کہ ہم عمل طور پر جیسے حضور علیہ السلام نے اپنے عمل کے راستے سے اسلام کو پیش کیا کہ آپ نے اپنے عقائد اور اپنی عبادات اور اپنے اخلاق اور اپنی خدمت کے راستے سے لوگوں کے درمیان میں اسلام کا تعارف کرایا کہ یہ طریقہ ہے. پھر صحابہ نے اسی راستے سے پیش کیا. ایسے قیامت تک یہی سلسلہ ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے سب سے مستحکم طریقہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل کر کے اپنی زندگی کے شعبوں میں اسلام کو داخل کر کے اور اس یقین کے ساتھ کہ ہماری کامیابی کا راستہ یہی ہے, اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں. چاہے ہزار چیزوں میں کامیابی نظر آ رہی ہے لیکن وہ کامیابی نہیں ہے, وہ سراسر دھوکہ ہے, دھوکہ ہے, وہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو اسی طریقے میں ہے. جب یہ آئے گا دنیا کے شعبوں, زندگی کے شعبوں میں, تو اپنے آپ ان شعبوں کا حال بدلے گا, اپنے آپ ان شعبوں کا حال بدل جائے گا, کیونکہ ان شعبوں میں جان پڑے گی. ابھی بے جان پڑے ہوئے ہیں, یہ بے جان پڑے ہوئے ہیں, جیسے ساری مشینیں بے جان پڑی ہوئی ہیں, فریج بھی بے جان ہے, اے سی بھی پڑا ہوا ہے, پانی کی موٹر بھی پڑی ہوئی, چل نہیں پا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بجلی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. وہاں بجلی غائب ہے اور یہاں اے سی کے کاریگر کو بلایا جا رہا ہے کہ بھائی اے سی نہیں چلتا, اور یہاں واشنگ مشین کا کاریگر بلایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ مشین نہیں. وہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں, کیا وہ مشین چلے گی؟ بولو نا بھائی. ارے بھائی اے سی چلے گا. اس کا حل تو یہ ہے کہ وہاں کنیکشن جوائن کرو بھائی, کہ وہاں بجلی کا جیسے کنیکشن جوائن ہو جائے گا تو اے سی بھی چلے گا اور واشنگ مشین بھی چلے گا اور فریج بھی چلے گا, کولر بھی چلے گا. ایسے ابھی اس وقت لوگ تدبیریں کر رہے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے اور یہ فلاں شعبے میں ٹھیک نہیں ہے, فلاں شعبے میں یہ نہیں, اس کے لیے یہ کیا جائے, اس کے لیے وہ کیا, یہ تدبیر کرو, وہ تدبیر کرو, اور پھر وہ تدبیریں بھی جو ہیں عقل کے خلاف, دین کے خلاف ہو رہی ہے, وہ تدبیریں بھی دین کے خلاف ہو رہی ہے. تو بجائے مسائل کے حل ہونے کے مسئلے دن بدن بڑھ رہے, اور سیدھا سا راستہ ہمارے پاس حضور علیہ السلام چھوڑ کر گئے اور کہہ کر گئے کہ میں تمہارے درمیان میں اللہ کا کلام چھوڑ کر جاتا ہوں اور میرا طریقہ چھوڑ کر جاتا ہوں. ترکت فیکم امرین, کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا, کہ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ضرورت اس کی ہے کہ ہم دین سیکھیں. یہ جو ہمارے اجتماع ہے یہ فکر دلانے کے لیے, کہ ہر ایک فکر پیدا کرے اپنے اندر کہ ہمیں دین سیکھنا سمجھنا ہے. ہاں, اور دین بھی وقت مانگتا ہے, دین وقت مانگ, جیسے دنیا کے سارے کام لوگوں سے وقت مانگتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے. بھائی ڈاکٹر بننا ہے تو اتنے سال چاہیے, انجینئر بننا ہے تو اتنے سال چاہیے, وکیل بننا ہے تو اتنے سال چاہیے, اور ٹیچر بننا ہے تو اتنے سال چاہیے, سائنٹسٹ بننا ہے تو اتنے سال چاہیے, اور دوسرے جتنے شعبوں میں کام ہے وہاں اتنے سال چاہیے. تو دین بھی ان لوگوں سے وقت مانگتا ہے کہ وقت فارغ کر کے دین کو سیکھا سمجھا جاوے, کہ وقت فارغ کرے اس کے لیے. مشغول تو سبھی ہیں لیکن سب وقت فارغ کرے اور راہ خدا میں نکل کر, جماعت میں جو نکالتے وہ اسی لیے کہ دین سیکھنے کی طلب پیدا ہو جائے. اور موٹی موٹی چیزوں کا سیکھنا وہیں شروع بھی کر دے تاکہ ایک عادت ہو جاوے سیکھنے کی, اور پھر دھیرے دھیرے دھیرے آدمی زندگی گزارتا جاوے, اپنا دین لیتا جاوے, اس پر عمل کرتا جاوے. اس کے لیے وقت مانگا جاتا ہے. چار چار مہینے اور 40 دن اور کم و بیش اوقات کی جو ترتیبیں ہیں وہ سارے وسیلے کے طور پر ہیں. اصل دین ہے جس دین کو سیکھنا سمجھنا. ہاں غفلت سے زندگی نہیں گزار دینا بلکہ اپنی زندگی میں اپنے دین کو حاصل کرنا ہے, جو کمال کی چیز ہے, جو مرتبہ بڑھانے والی چیز ہے. دنیا کے مرتبوں کے خاطر لوگ کتنی جد و جہد کرتے ہیں اور کتنا دکھاوا کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مقام ہے وہ میں حاصل کروں, کہ محلے میں لوگ مجھے مالدار کہے, لوگ مجھے زمیندار کہے, لوگ مجھے عہدیدار کہے. تو اس کے لیے آدمی کتنی جد و جہد کرتا ہے. اصل انسان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان میں کمال حاصل کر کے اللہ کی نظر میں مومن بن جائے, تقوی میں کمال حاصل کر کے اللہ کی نظر میں متقی بن جائے, اور اللہ کی بارگاہ میں آدمی بھلا ہو جائے. جب اوپر فیصلہ ہو جائے گا اس کے اچھا اور بھلا ہونے کا اور عزت کا فیصلہ آسمانوں پر ہو جائے گا تو پھر آسمانوں سے وہ عزت زمین پر اترے گی اور بر و بہر تک پھیلے گی, وہ عزت پھیلے گی. اور جو برکتیں آسمانوں سے اترے گی ان برکتوں سے انسان فائدہ اٹھائے. اس لیے اس کی کوشش ہمیں کرنی کہ ہم اپنے ایمان میں, اپنی نماز میں, اپنے اعمال و اخلاق میں کمال پیدا کریں, اپنی عبادتوں میں کمال پیدا کریں, اور خصوصاً جو فرائض ہیں, جو فرائض ہیں ان فرائض میں کمال پیدا کریں. نماز ہیں, روزہ ہیں, زکوٰۃ ہیں, حج ہیں, یہ رسومات نہیں ہیں, یہ فرائض ہیں اور یہ عبادتیں ہیں اور عبادتوں کا ایک طریقہ ہے. ہر عبادت کو جہاں استنجا کا طریقہ بتایا ہوا ہے, جو ایک ضرورت ایک حاجت ہے انسان کی, اس حاجت کا طریقہ سکھایا ہے. ایک یہودی نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا, سوال کیا. وہ ان کا سوال جو تھا وہ اعتراضن تھا, یعلمکم نبیکم حتی الخیرات, کہ تمہارے نبی تم کو پخانا کرنے کا بھی طریقہ بتاتے. تو پخانا کرنے کا بھی طریقہ بتایا, پیشاب پخانے کا طریقہ سمجھایا ہے. تو وہاں عبادت کے طریقے, اس کو ہم رسموں کے ساتھ فلک ملک نہ کریں اور اپنی مرضی کے مطابق نہ کریں بلکہ اس میں ہم پابند ہو جائیں. نماز ہے, نماز کا طریقہ ہے کہ باجماعت مسجد میں ادا کرنا ہے, اور مسجد اللہ کا گھر ہے, سکون و وقار کے ساتھ وہاں رہتے ہیں. مسجد میں شور شغف کرنا, لہلو وہلو لہو لائف کرنا, دنیا کی باتیں کرنا, یہ ساری چیزیں منع ہیں. مسجد کی عظمت دل میں لے کر ہم مسجد میں جاویں کہ نماز جیسا فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ توفیق دے اذان سے پہلے پہنچ جاوے, مشغولی ہے نہیں جا پاتے ہیں, کم از کم اذان ہوتے ہی اب اہتمام بتاوے ہم اپنا کہ اب اذان ہو چکے, اب ہمارا کوئی کام نہیں ہو. ہمارے جیسی اتنی پرانی بستی جہاں برسوں سے دینداری اور نماز کا ماحول ہے, لیکن اذان کے وقت ہماری مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں. اذان کے وقت ہماری چائے کی لاریاں, پان کے گلے اور ناشتے کی لاریاں, بلکہ اذان ہو جاتی ہے نماز ہو جاتی ہے وہاں تک وہ کوئی بند نہیں کرتا. جہاں اتنا دین کا چرچا, یعنی فرض نماز ہے, جیسے جمعہ کے دن دیکھتے ہیں کہ بھائی جمعہ کو اہمیت دی, تو جمعہ کے دن دیکھتے ہیں کہ پان کے گلے چائے کی لاریاں جمعہ کے وقت بند ہیں. تو جیسے جمعہ کی نماز فرض ہے, ایسے روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. وہ 5 نمازوں کی وہی اہمیت ہونی چاہیے جو جمعہ کے. ہاں جمعہ کے کچھ فضائل مزید ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہر نماز اپنی جگہ فرضیت کے اعتبار سے بڑا فریضہ ہے. ہمارے گلے پان کے اور چائے کی لاریاں اور پھل کی لاریاں, وہ کپڑا ڈال کر پھر والا مسجد میں ہونا چاہیے, سبزی والا مسجد میں ہونا چاہیے, دکان والا دکان بند کر کے, آفس والا آفس بند کر کے وہ مسجد کی طرف جانا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے. اس کے لیے دوسری کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ کسی حال میں یہ معاف نہیں ہے. اور نماز کو باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اقامت صلات کا حکم ہے. اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, بار بار یہی کہا گیا کہ نماز کو قائم کریں. حضور علیہ السلام نے نماز کو کیسا قائم کیا؟ تو آپ نے اپنی مسجد میں باجماعت نماز قائم کی اور لوگوں نے آ کر آپ کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی, اور یہاں تک ماحول بنا مدینہ منورہ میں نماز با جماعت کا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نماز کی ایسی فضا بنی کہ عام منافق کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے, کہ منافق آدمی بھی مسجد میں آ کر نماز جماعت سے پڑھتا تھا. نماز کی فضا بنانے کی ضرورت ہے کہ کوئی بے نماز ہی نہ رہے. اتنی محنت, اتنی کوشش کے بعد بھی اگر ہمارے گھروں میں بے نمازی پنپ رہے ہوں اور ہمارے گھروں میں بے نمازی پل رہے ہیں, یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. ایک بھائی تو نمازی ہے، تین بھائی بے نمازی ہیں، باپ نمازی ہے، دو بیٹے بے نمازی ہیں، اور کوئی آپس میں ایک دوسروں کو نہیں کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کا آپس میں تلقین کرنے کو کہا ہے کہ ایک دوسروں کو سمجھاویں، اچھائی کی طرف لاویں، بلکہ بعض جگہ تو کہا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے آوے، جہاں اہم چیزیں ہیں، فرائض ہیں، وہاں ان میں تاکید کرنے کا حکم دیا ہے، افہام و تفہیم ہے، سمجھائش ہے، اور جو ان کے جن کے دست نگر ہیں ان کو یہ حکم دیا ہے، جیسے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا حکم کریں، اور 10 سال کی عمر ہو جانے پر اب باپ اور ولی کو یہ کہا گیا کہ اس کو تنبیہ کرے نماز نہ پڑھنے پر، اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں، بلکہ نماز کی تلقین کی جاوے اور ایسی فضا بنائی جاوے کہ بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کیا کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے، وہی نیت کر دیں انشاءاللہ جتنے دکاندار ہیں، لاری والے ہیں، ٹھیلے والے ہیں، گلے والے ہیں، چائے والے ہیں، وہ طے کریں انشاءاللہ اذان ہوتے ہی دکان بند کر دیں گے. بھائی طے کرتے ہیں انشاءاللہ، کون کون طے کرتے ہیں کہ اذان ہوتے ہی اپنی دکان بند کر دیں گے، کوئی گھاٹا نہیں ہوگا انشاءاللہ، شہر آنے کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک نماز کی برکت سے روزی میں برکت کرے گا. حدیثوں میں آتا ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی پر پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ پاک روزی کی تنگی کو دور کر دے گا. یہ پہلا انعام ہے نماز کا کہ روزی کی تنگی دور ہو جائے. اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنی ذات سے خود با نماز با جماعت کا اہتمام کریں گے، اور اپنے ماحول میں جو لوگ ہیں، اپنے بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، اولاد ہیں، ہمارے دوست ہیں، محلے کے لوگ ہیں، ان کو انشاءاللہ نماز کے لیے تیار کریں گے، اور کوششیں کریں گے کہ ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. بھائی کریں گے انشاءاللہ، اور یہ کوشش سبھی کریں، خالی مسجد وار جماعت کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا یہ کام ہے. قرآن کی جو آیات ہے وہ ہر مسلمان کو کہہ رہی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو آیات ہیں، یا دعوت کی جو آیات ہیں، اور محنت اور جدوجہد کی جو آیتیں ہیں، وہ سارے لوگوں کے لیے. اس لیے ہر ایک اپنے بس کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی ذات سے بھی نماز با جماعت ادا کریں، اور اپنے ماحول میں کوئی بھی نمازی نہ رہے، اور مسجدوں کا ادب کریں، مسجدوں کا احترام کریں. اگر کوئی اور آ کر ہماری مسجد کے آگے اگر گانا بجاتا ہے تو ہم کو پسند نہیں ہے، ہم اس سے لڑنے تیار ہو جاتے ہیں، آستین چڑھا لیتے ہیں، اور ہم مسجد میں بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں، وہ گانا بجا رہا ہے وہ پسند نہیں ہے کہ بھائی مسجد ہے یہاں پر، وہ مسجد کے باہر بجا رہا ہے، اور ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر کسی مسلمان کی غیبت کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، مسجد میں اس طرح دیواروں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں گویا کہ کسی چائے کے ہوٹل میں اور کسی یعنی ٹہلنے کی جگہ پر بیٹھے ہیں. عمومی اس کی فضا بن گئی ہماری مسجدوں میں، عموماً دیکھتے ہیں اکثر مساجد میں کہ اس کی جتنی دیواریں ہیں نماز سے پہلے آنے والے ان دیواروں پر ٹیک لگا کر کوئی پیر پھیلا کر کوئی ادھر کر کے اور آپس میں کوئی بات کر رہا ہے، اور اپنے اپنی مستی میں ہر ایک مستے ہیں اقامت ہونے تک. یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں لوگ اچھا وقت مسجدوں میں گزارتے ہیں، مسجدوں میں ضرور اپنا وقت گزار رہا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے اعمال سے. دعوت سے، تعلیم سے، ذکر سے، عبادت سے، خدمت سے، ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنا ہے، لیکن مسجدوں کے ادب کا خیال کرنا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے، مسجد میں زور سے باتیں نہیں کرتے ہیں، مسجد میں ایسے ہی لیٹنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی معتکف ہو، مسافر ہو جو اعتکاف کی نیت سے لیٹا ہے. مسجدوں کا ادب کرنا، رمضان میں اپنا وقت گزار رہا ہے مسجدوں میں، اور اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے، اور ایک دوسروں کو اس کی تلقین کرنی ہے، لیکن ان میں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ مسجد کی بے حرمتی نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، زور سے چیخنا چلانا نہ ہو، مسجد میں آوازیں بلند نہ ہو. اور نمازوں کے سے پہلے کی سنتیں ہیں، نمازوں کے بعد کی سنتیں ہیں، اس کا اہتمام کرنا ہے. رمضان کے مہینے میں تراویح ہیں، رمضان کی تراویح جو ہیں وہ رمضان کی راتوں میں عبادت کے واسطے، کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں نمازیں پڑھی. ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں صحابہ کو بلا کر اس کا اجماع کروایا کہ اب یہ نماز جو ہے تراویح کی نماز با جماعت مسجد میں ہوا کرے گی، اور 20 رکعت تراویح ہوگی، اور اس میں قرآن شریف پڑھا جائے گا. یہ معمول جاری ہوا وہاں سے پھر کہ رمضان میں 20 رکعت تراوی کی پڑھی جاوے اور ایک قرآن شریف کا ایک ختم کیا جاوے اطمینان کے ساتھ. یہ معمول جاری ہوا, یہ دو سنتیں ہوئی. یہ تو بھائی آپ لوگ یہاں رہے, آپ لوگ یہاں متوجہ رہے, تو یہ دو سنتیں جاری ہوئی اور وہاں سے پوری دنیا میں اس کا نظام ہے کہ رمضان میں 20 رکعت تراوی کی پڑھی جاتی ہے اور اس میں قرآن شریف کا ختم ہوتا ہے. یہ ختم اطمینان سے ہوں کہ سکون اطمینان سے قرآن پڑھا جا رہا ہے, قرآن سنا جا رہا ہے اور اس میں ہماری راتیں گزر رہی ہیں. آدھے گھنٹے گھنٹے میں تراوی پڑھ کے باقی 3-4 گھنٹے بازاروں میں گزارنے کے لیے رمضان نہیں آیا ہے, بلکہ رمضان کی راتوں میں مسجد آباد ہو اور اس میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو. نماز میں کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے, کوئی حفظ پڑھ رہا ہے, تراوی کے علاوہ بھی ہماری جو ہمارے اوقات جو ہیں وہ اعمال میں گزرے. اور تراوی جس مسجد میں اطمینان سے ہو رہی ہو وہاں جا کر تراوی ادا کریں کہ بھائی اطمینان سے پڑھنا ہے, قرآن سننا, چاہے ایک ہی قرآن سننا ہے اور 29 دن میں سنا کوئی حرج نہیں ہے, 3 دن میں ختم کرنے کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے, بلکہ یہی اصل تو ہے کہ پورے رمضان میں تراوی میں ایک قرآن شریف سنا جائے اور اطمینان سے اس کو پڑھا, اس کا حق ادا کرتے ہوئے ورتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھے, یہ اس کا حق ہے. بلکہ جو قرآن حضرات سے جانتے ہیں اس کے مسائل ہیں کہ بعض اوقات قرآن شریف کی وہ صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں پڑھنے یا سننے سنانے میں کہ وہ جائز نہیں ہے, اس میں ایسی غلطیاں پیش آ رہی ہیں کہ اس سے نماز تک فاسد ہو جاتی, تیزی کے ساتھ پڑھا جا رہا, رکوع سجدے ٹھیک نہیں ہو رہے جو واجب ہیں. رکوع سجدوں کو اطمینان سے ادا کرنا, دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اور رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑا ہونا کہ سارے جوڑ اپنی جگہ واپس ہو جاوے اور اطمینان حاصل ہو جاوے, اس طرح کھڑا ہونا چاہے فرض نماز ہو, واجب نماز ہو, نفل نماز ہو, سنت نماز ہو, ہر نماز میں تعدیل ارکان واجب ہے. تعدیل ارکان واجب ہے. اب 7 پاروں کی تراوی ہو رہی ہے اور 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھا نہیں جا رہا ہے اور شوق سے ٹولے کے ٹولے وہاں جا رہے ہیں, تو یہ تو ہم نماز کو خراب کر, نماز کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اگر دنیا کے کسی ملک میں کوئی غیر مسلم آدمی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو ہمارا خون کھولتا ہے, ہمارا خون کھولتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی بے حرمتی ہوئی ہے. ہمارا مطالبہ ہوتا ہے حکومتوں سے کہ بھائی ان کی مخالفت کی جاوے, ان کے خلاف ایکشن لیا جاوے. ہم میمورینڈم دیتے ہیں جا کر کلیکٹر آفس میں کہ بھائی یہ ہمارے قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے, اور ہم خود مسلمان ہو کر رمضان کے مبارک مہینے میں اور تراوی جیسی مقدس نماز میں اس کی بے حرمتی کر رہے ہوں اور نماز جیسے فریضے کے ساتھ مذاق بن جائے ہو. اور یہ معلوم ہو رہا ہے بھائی تم کہاں پڑھتے ہو, کہاں پر کتنے بجے ختم ہوتے ہیں, 8:40 اور تمہارے یہاں کے 8:35, میں کل سے وہاں آؤں گا کہ 5 منٹ کے اس میں آدمی یہ کوشش کر رہا ہے, کیسا پڑھا جا رہا ہے, اطمینان سے پڑھا جا رہا ہے, ترتیل سے قرآن پڑھا جا رہا ہے, یہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. چائے میں تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں اچھی بنتی ہے, کپڑا کون اچھا سیتا ہے وہ پوچھتے ہیں, اور فروٹ کہاں اچھا ملتا ہے وہ پوچھتے ہیں, اور تراوی میں کہاں جلدی ہو رہی ہے. یہ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق ہے. یہ تو اللہ کا رحم ہے کہ اتنی ساری ہماری بے عنوانیاں, بدعنوانیاں, بے حرمتیوں کے بعد بے ادبیوں کے ساتھ اللہ پاک ہمیں برداشت کر رہا ہے. یہ اس کا کرم ہے, اس کا رحم ہے, یہ ہمارے ذمے ہے کہ ایسی بستی میں کہ جہاں علماء کی کثرت ہے, جہاں افواج کی کثرت ہے, اور جہاں سال ہاں سال سے نماز اور تراوی کا ماحول ہے, جہاں سال ہاں سال سے رمضان میں قرآن پڑھنے کا ماحول ہے, دن بدن ہماری حالت خراب ہوتی جاوے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ کا فضل ہے بہت سی مسجدیں جہاں اطمینان سے قرآن ہو رہا ہے, ہم وہاں جا کر ادا کریں, اور خصوصاً بغیر کسی مجبوری کے مسجد سے باہر قرآن تراوی کیوں ہم پڑھ رہے ہیں, ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی مجبوری ہماری کہ ہم وہاں سے جا کر کسی کے فارم پر, کسی کے ہوٹل پر, کسی کی دکان پر, کیا فضیلت ہے اس دکان اور ہوٹل کی, مسجد کی تو فضیلت ہے کہ مسجد میں آنے کا بھی ثواب ہے, مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب ہے, مسجد میں ٹھہرنے کا بھی ثواب ہے, اور حضرت عمر نے تراوی کی نماز کو مسجد میں قائم کروایا. تو ہمیں چاہیے کہ مسجد جاویں, ہاں وہ حفاظ جن کو کسی مسجد میں سنانے کا موقع نہیں مل رہا ہے, وہ دو حافظ مل کر تین حافظ مل کر اپنی فرض نماز مسجد میں پڑھ کر کسی جگہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں خود آپس میں دوسروں کو سنا رہے ہیں تو وہ ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے, کو اپنے قرآن کی حفاظت کے خاطر پڑھ رہے ہیں, ورنہ کسی سننے والوں کو کیسے گنجائش ہوتی. یہ ہوٹلوں پر, چوپ چوراہوں پر اور فارم ہاؤسوں پر, اور اپنی مرضی سے پڑھنی ہے, عبادت بھی کرنی ہے اپنی مرضی سے کرنی, اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق نہ کریں اور عبادت کو مذاق نہ بناوے اور عبادت کو رسم نہ بناوے کہ میرے فارم پر یہ رسم ادا کی جائے, اس کو رسم نہ بناوے اللہ کے لیے. عبادت کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ رمضان کی راتیں ہیں, ان رمضان کی راتوں کے احیاء کا اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. فضائل رمضان کی پہلی روایت میں حضور علیہ السلام نے رمضان کی راتوں کے احیاء کا حکم دیا ہے. ہم اپنے اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے واسطے ہم رمضان کی راتوں میں تراوی پڑھ رہے ہیں. دن بھر تیاری کر لیں, دن بھر پر تراوی تراوی کی تیاری, دوپہر میں ایک گھنٹہ آرام کر لیں اثر سے پہلے تاکہ ہم تراوی میں اچھی طرح کھڑے رہ سکیں, سستی نہ آوے. افطار میں اگر زیادہ کھانے سے تراوی میں قوت ملتی ہے تو زیادہ کھا لیں, اور اگر کسی کو زیادہ کھانے سے سستی آتی ہے, ٹکارے آتی رہتی ہیں, وضو نہیں دکھتا ہے, تو افطار ہلکا کریں اور پہلے اطمینان سے تراوی پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر کھانا کھاوے تاکہ ہم تراوی اچھی طرح پڑھ سکیں, اپنے اللہ کو راضی کر سکیں. سال بھر تو اتنا موقع نہیں ملتا, ایک مہینہ آیا ہے, لاؤ اس کی قدر کر لیں, اور چاہے ایک ہی قرآن سنیں, ایک ہی قرآن سنیں لیکن اطمینان کے ساتھ سننا ہے. دو تین چار پانچ قرآن سننا, اگر اس طرح سن رہے ہیں کہ بھائی نہ قرآن صحیح پڑھا جا رہا ہے نہ تعدیل ارکان ہے اس میں, تو پھر ایسی عبادت کا کیا صلہ ملے گا. حدیثوں میں آتا ہے جب نماز کو بری طرح پڑھا جاتا ہے تو وہ نماز بدعا دے کر جاتی ہے, ضیعت اللہ کما ضیعتنی, کہ خدا تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. تو کیوں ہم نماز کی بدعا لیں؟ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, عاجزانہ گزارش, کہ یہ جو باہر ماحول بنایا ہے فارموں پر, ہوٹلوں پر, چوپالوں پر, بھائی اپنی ہوٹل ہے تو آدمی حلال دھندا کرے, خدا برکت دے گا. باقی قرآن کا ختم کروا کے سال بھر حرام کاروبار کے اس ہوٹل میں برکت نہیں ہوگی. سال بھر آدمی جھوٹ بول کر فارم چلاوے اور پھر اس میں قرآن کی تراوی پڑھا لے تو کیا اس سے برکت ہو جائے گی؟ اس سے برکت نہیں ہوگی. برکت کا سبب تو حضور کا طریقہ ہے, اپنی ہوٹل میں, اپنی دکان میں, اپنے فارم میں, اپنی شادی میں, اپنی زندگی میں حضور والا مبارک طریقہ داخل کر دیں, برکتوں کے دہانے کھل جائیں گے. اور اگر حضور والا مبارک طریقہ نکال کر دس ختم بھی کروا لیں گے تو اس سے برکت نہیں ہوگی. برکت والا طریقہ تو حضور لے کر آئے ہیں اور وہی قرآن میں لکھا ہوا ہے, جو آپ طریقہ لائے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے گزارش ہے, عاجزانہ گزارش ہے, ان لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے جو اپنی جگہوں پر اس طرح خود بھی وہ روزانہ عشاء کی فرض نماز مسجد کے باہر ان کی ہو رہی ہے اور تراوی کی نماز کی کس کا ہے جو عمر نے اہتمام کروایا کہ مسجد میں اس کو ادا کیا جائے, بعض جماعت مسلمان جمع ہو اور وہاں ادا کیا جاوے, جو ایک اہتمام پوری تاریخ میں تسلسل سے چلا آ رہا ہے. حرمین میں بھی وہی رہا اور مدینہ کی مسجد میں بھی وہی رہا اور آج بھی وہاں اسی ترتیب پر مسجدوں میں نماز تراوی ہو رہی ہے. تو ہمیں اسی کا اہتمام غالب رکھنا چاہیے کہ یہاں مسجدوں میں دو دو صفے ہیں اور فارم ہاؤسوں پر 500-500 آدمی تراوی پڑھ رہے ہیں, کسی کے 200 آدمی, اور فخر سے کہہ رہا ہے, اپنے محلے کی مسجد ویران کر کے وہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے کھیت پر 500 آدمی تراوی پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی فخر کی چیز ہے؟ اور مسجدوں میں اطمینان سے تراوی, اور وہاں عام مثلا وہ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں تراوی سنانے والے, تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جن کو نماز کے مسائل کا بھی پتہ نہیں, جو نوجوان حفاظ ہیں ان کو نماز کے مسئلوں کا بھی پتہ نہیں ہے, اس نوعیت کے ہیں کہ ان کو نماز کب ٹوٹتی ہے اور تعدیل ارکان کیا ہیں اور نماز کے رکوع سجود کے اور فائد فرض اور واجب کے اور نماز توڑنے والی چیزیں کیا, ان کے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے. بس کوئی آدمی نہیں جانا چاہے اس کو لے جا کر شروع ہو گیا, اور پیچھے پڑھنے والے بھی جو ہیں اور بعض عقلمند سمجھدار ہیں, سمجھدار ہیں, جو چار آنے کی چیز دینے جاتے تو 10 بار دیکھتے ہیں کہ دھوکہ نہ ہو جاوے, وہ اتنی بڑی عبادت میں وہاں جا کر جیسی ویسی ادا کر کے آ جاتے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ اس مبارک مہینے کا ایک بڑا عمل تراوی ہے, اس کو حتی المقدور کوشش کریں کہ واجبات مسجدوں میں ادا کریں. جو حافظ ہیں اور ان کو مسجد میں پڑھانے کا موقع نہیں مل رہا ہے, وہ اپنی طرح سے دو حافظ تین حافظ مل کر اپنا قرآن ایک دوسروں کو سنا رہے ہیں, وہ ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے کہ وہ الگ سے کسی گھر میں, کسی مکان میں, کسی دکان پر, کسی چھت پر وہ اپنی تراوی کا اہتمام کر لیں. باقی ہم سب کو تو اس کی نیت کرنی چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز کا ثواب زیادہ ہے اور وہیں اس کو پڑھیں, اطمینان سے ادا کریں. رمضان کی راتیں عبادت کی راتیں, کھیل کود سے, لہو لعب سے اور زیادہ ہوٹل بازی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اپنی جو ضروریات ہیں دن میں کسی وقت آدھا گھنٹہ فارغ کر کے اپنی ضروریات خرید لیں اور باقی شام سے پھر یکسو ہو جاویں. اب عصر سے مغرب کا وقت ہے تو اس کو عبادت میں, ذکر میں, دعا میں گزاریں. مغرب کے بعد کا وقت اپنا ضروریات پورے کر لیں, لیٹنے کی ضرورت آدھا گھنٹہ کمر سیدھی کر لیں مغرب بعد, تاکہ عشاء کی نماز اور تراویح اطمینان سے پڑھیں. تراویح کے بعد بشاشت ہے, شروع کی رات میں تھوڑی عبادت کر لیں, اور اگر نہیں ہے بشاشت تو گھر جا کے سو جاوے, اور رات میں ایک دو گھنٹے پہلے اٹھ جاوے تو کچھ تہجد پڑھیں, دعا مانگیں, اللہ سے توبہ کریں اور اطمینان سے سحری کھا. سحری ایک عمل ہے اور اس کا اصل وقت وہی آخری وقت ہے, اس کو عمل بنا کر سحری کھاوے اور دن میں پانچوں نمازوں کا اہتمام ہو. یہ نہ ہو کہ روزے کی وجہ سے ظہر عصر قضا ہو جاوے, بلکہ پانچوں نمازیں ہماری اہتمام سے ہو, لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی ہو. رمضان کا مہینہ ہے, تعلقات منقطع ہیں کسی وجہ سے, دلوں کو صاف کر لے, اپنے دل صاف کر لے, چھوٹے باپ کے بن جاوے. جو یہاں چھوٹے باپ کا بن جائے گا خدا اسے بڑا بنائے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, اور جس نے ناک لمبی رکھی ہمیشہ یہ ناک پریشان کرے گی, ہمیشہ ناک پریشان کرے گی. اس لیے چھوٹے باپ کے بن جاویں اور آپس میں تعلقات سازگار کریں, اور جہاں قطع تعلق ہی ہیں ماں باپ سے, بھائی بہنوں, رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں, اپنی طرف سے پہل کریں. اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ان کا تعاون کریں, مدد کریں. زکات تو ایک نمبر کے بخیل پر ہے, جو ایک نمبر کا بخیل ہے اس کو 2.5% دینا ہے, جو نمبر ون بخیل ہے اس کو کم از کم 2.5% تو دینا ہی دینا ہے. باقی آدمی کی سخاوت اور کرم کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے تو اللہ کے بندوں پر خرچ کریں. دین کے جو مصارف ہیں, مدارس ہیں, مکاتب ہیں, مساجد ہیں, اور جو عام مصارف ہیں, بیوہ ہو, یتیم ہیں, مسکین ہیں, اپنے خاندان میں بھائی بہن غریب ہیں, بیوہ مسکین نہیں ہے, وہ سگا بھائی بہن ہیں لیکن غریب ہیں, ہمارے مال کے وہ ضرورت بنے تو ہمارے مال میں ان کا حصہ ہے, بھائیوں کا, بہنوں کا, والدین کا, رشتہ داروں کا, بھتیجوں کا, بھنجوں کا, اس کے درجات ہیں شریعت میں. تو اس لیے اپنے مال میں سب کا حصہ کریں اور اپنے جیتے جی اپنی آخرت بنا لیں, جیتے جی اپنی آخرت بنا لیں. تعلقات اور معاملات میں خرابی ہے, پارٹنروں میں, دوستوں میں, اندر رشتہ داروں میں, تو اپنے معاملات کی خرابی کو ختم کر دیں, اپنے معاملے کو ٹھیک کر لیں. اس لیے کہ مسئلہ آخرت کا ہے, مسئلہ آخرت کا ہے, اپنے معاملات کو صحیح کر لیں. اور رمضان ہمارا جو ہے وہ زندگی کے سنورنے کا, بننے کا, بدلنے کا ذریعہ بن جائے, اور اس کے ساتھ اپنی محنت بڑھا دے. مسجد کی جماعت کی نسبت سے جو روزانہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, گشت ہو رہے ہیں, تو اس کو رمضان آیا تو اس کو ایک طرف نہ کر دے بلکہ محنت بڑھاوے. حضور علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں تقاضا آیا بدر کا تو آپ گئے بدر میں, اور رمضان کے مہینے میں تقاضا آیا فتح مکہ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر رمضان میں ہوا, اور تبوک کا سفر آپ کا رمضان میں ہوا. آپ کے وہ جو رمضان گزرے مدینہ منورہ میں, 9 رمضان ہے تقریباً, اس میں سے یہ 3 رمضانوں میں 3 سفر پیش آئے, تو آپ نے وہ سفر بھی کیے رمضان کی تلاوت کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, صدقہ خیرات کے ساتھ, دین کی نسبت پر نکلنے کا موقع آیا تو آپ نکلے. تو اس لیے ہم بھی جو ہے دین کی نسبت پر, ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو روزہ چھوڑ کر جی رہے ہیں, جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر رہے ہیں, جو زکات ادا نہیں کر رہے ہیں, ہمارے ذمے جا کر ہم سمجھائیں گے ان کو. اپنی بستیوں میں اس کا نظام ہے, گشتوں کے ذریعے سے, روزانہ کی 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے, اور قرب و جوار کے دیہاتوں کا نظام بناویں. دیہاتوں میں 3-3 دن کی جماعتیں بنا بنا کر ہم جائیں گے, بستی بستی جائیں گے, ایک ایک دیہات جائیں گے اور مسلمان بھائیوں سے ملیں گے, محبت سے ان کو سمجھائیں گے, ایمان, اعمال, اخلاق, آخرت کی بات کریں گے, رمضان ہے, روزہ, تراویح کی تلاوت کی بات کریں گے, اور ان کو اس کے لیے تیار کریں گے. اس کے لیے صبح کی مجلس میں بھی مسجد کی جماعتوں نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں 3 مرتبہ 3 دن لگائیں گے. بہت سے ساتھیوں نے طے کیا, بہت سے نے طے کیا کہ رمضان میں 2 مرتبہ 3 دن لگائیں گے. آپ حضرات سے بھی یہی گزارش کر رہے ہیں, یہ مجمع میں پورا طے کرے کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں 3-3 دن لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائے گا؟ سبھی نیت کریں کہ کم از کم کم از کم سال بھر نہیں نکلتے ہیں تو رمضان میں ایک مرتبہ تو ضرور جائیں گے, اپنی مسجد سے جماعت بنائیں گے اور قرب و جوار میں جہاں طے ہو جائے گا وہاں بھی مسجد میں رہنا ہے, پانچ وقت کی نماز, سحری, افطاری, تراویح سبھی وہیں جا کر کرنا ہے. سارے اعمال کے ساتھ ہمیں اپنے بھائیوں سے ملنا ہے, ان کو اللہ کے گھر میں لانا ہے, ان کو سمجھانا ہے, ان کو بتانا ہے, یہ کام ہمیں وہاں جا کر کرنا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ, سب اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنا رمضان اچھا گزارتے ہوئے جو اعمال دعوت ہمارے ہیں, مسجد کی تعلیم ہے, روزانہ صبح مشورہ ہو جاتا ہے فجر بعد, پورے سارے لوگ نماز میں آ جاتے ہیں رمضان میں, ساری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, تو نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤں, پانچ دس منٹ مشورہ ہو گیا, اب اگر بشاشت ٹھیک ہے اور بشاشت نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آرام کر لیں, تقاضا پورا کر, لیکن بہتر یا کم از کم اشراق تک جا کر اشراق پڑھ کے پھر سوئے. بہت سے لوگ فارغ ہی فارغ ہوتے ہیں, فارغ ہی فارغ ہوتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی عبادت ہے اور اشراق کی نماز مستقل اس کے فضائل ہیں. اتنا زیادہ اپنی نیند کو اپنے اوپر مسلط نہ کر دیں, غالب نہ کر دیں کہ دوسری سلام بھی آدمی گھر جا کے پھرتا, تسبیح آدمی پڑھنے کو راضی نہیں, اور امام صاحب کو تقاضا کرتا ہے کہ امام صاحب مختصر پڑھائیے. حالانکہ رمضان ہے تو زیادہ اچھی نماز پڑھنی چاہیے, لمبی قرآن کرنی چاہیے, جو فجر کی مسنون قرآت ہے وہ, تو ایسا نہ کریں بلکہ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں. اور مشورہ ہے مشورہ بیٹھ جاویں, کسی نماز کے بعد تعلیم ہے تو تعلیم میں جڑ جاویں, جس دن گشت ہے اس دن اہتمام سے گشت کر لیں, جماعتیں آتی ہیں باہر سے مہمان جماعتیں تو ان کا ساتھ وقت گزاریں, ان کی نصرت بھی کریں, ان کی خدمت بھی کریں, تو انشاءاللہ دین کی نصرت و خدمت پر انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی نواز دے گا اور ہماری نسلوں کو اللہ پاک نواز دے گا. کریں گے انشاءاللہ, اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.